gel gel sen. Gel bu kapı çıkış yolu. Bu kapıdan başka kapı yok. Gel sen var oraya. Güzelliklerin bulunduğu yere gel, gel oraya. Orada rahmet göreceksin. Sevda bulacaksın orada. Garip olmadığını, her garipten daha da garip olduğunu belki göreceksin. Peygamberi hem kendine yakın hissedeceksin, hem ulaşılmayacak kadar çok uzak göreceksin. Yürek dayanır mı Medine'ye? Yürek ne ki? Medine toprağında ölmeyi hiç arzu ettim mi? Ne sevdiler Medine'yi? Kim sevmez Medine'yi? Nasıl sevilmez Medine? Nasipsizler sevmezmiş Medine'yi. Biliyor musunuz? Deccal hiç giremeyecek Medine'ye. Ve taun gibiler. Böyle hastalıklar girmeyecekmiş Medine'ye. Toprağında bereket var. Medine. Su vermediler bize. Susuz kaldık. Kerbela şehitleri gibi susuz kaldık. Musab şehidi Osman gibi. Sudan mahrum ettiler bizi. Kanamadık suya bir türlü yüreklerimize. Ne hoyratmışız biz. Sevemedik Medine'yi. Gönül verenler, gönül vermiş olanları Medinelilere ve Medine'ye. Ve oraya düşüp kalanlara veremedik sevdamızı. Dedim ya, yolcular vardır. Yolculuklarının farkında değillerdir. Geçtikleri mekanı hiç bilmezler, gariptirler. Gittikleri ve geldikleri yeri bilirler sadece. Varmışlardır, varamamışlardır ama. Su içerler, suyun farkında değillerdir. Kanarlar, kandıkları şeyin farkında değillerdir. Nice Medine yolcusu bilmez Medine'yi. Nice Ravza'nın etrafına ayak basan, farkında değil Ravza'daki zatın, orada yatışmış olan o zatın, orada yatan o zatın. Su vermediler bize. Susuz kaldık dedim ya. Yüreklerimiz kuru kaldı. Avuçlarımız boş kaldı. Kaldık öylesine işte. Kerbela'da su bile bulamayan Hüseyin gibi kaldık. Musafının başında günlerce susuz bırakılmış Osman gibi kaldık. Bir yanık türkü gibi innil teyari hassaba yevmen ilel ardil haram بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم Ekbaduna kad ahrakat li hicri nebiyyine tuba li beldetin kâne fîhen nebiyyil muhterem. Uğrarsa yolun ey bad-ı sabah, sabah rüzgarı uğrarsa bir gün yolun haremeyine, tazimimi arz eyle, saygımı arz eyle insanların ve cinlerin peygamberine. Hani ya, hani ya, peygamberin hasretiyle gönüllerimiz tutuşmuştu ya, selam olsun o beldeye, orada peygamber bekliyor. Medine yolcusu, hiç Badi Sabah gördün mü sen? Bir sabah vakti girdin mi Medine'ye? Hasret duydun mu oraya? Dönerken yandı mı yüreğin? Ayrılırken peygamberinden dönüp dönüp baktın mı? Beni göndermesen şehrime dedin mi peygamberine? Kalabilsem burada, evladından, ailenden, vatanından cüda olup da peygamberin yanı başında bir yerde bakide kalmış olmayı arzu ettin mi hiç? Zemzemsiz kaldık ya. Nerede özleyeceğiz? Nerede, nerede? Nerede bileceğiz biz? Kanmak zemzeme, içi vermek zemzemi. Biz dedim ya, susuz kalmışız zaten, alışmışız susuzluğa. Uzak zemzem bizden. Su yollarını kaybettik. Kaynaklar kurudu. Rahmet yağmıyor bize. Ne etsin rahmet bizi? Someone. Efendimden uzak nasıl kalayım ya Resulallah.